To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 14 stycznia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Karl Glaser i Magic of Life. Na dzień dobry tym wszystkim, którzy obudzili się właśnie teraz. 5 po 5 i nawet 5 sekund. No właśnie z karteczki, z kalendarza. Środa, dzień dobry, mówimy Państwu, 14 stycznia przed nami. Jak ten rok pędzi, ani się obejrzeliśmy, a już 2 tygodnie minęły. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie przed 16. Tak zaokrąglamy, ale cieszymy się chyba najbardziej tym, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o pół godziny potrwa nieco ponad 8 godzin. Dziś Niny i Feliksa, wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia słońca, solenizantom i jubilatom słońca bez końca. Ale właśnie, może dwa słowa o pogodzie? Z tym słońcem to tak kiepskawo troszkę u nas dziś, pochmurno z przelotnymi opadami, deszczu, jedynie wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, no ale w ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. I tak spoglądam na satelitarne mapy Europy, tak tutaj odnajduję Polskę z tymi przejaśnieniami, to tak jednak zdaje się umownie. Może do podcieszenia pan synoptyk tak dodał jeszcze, żeby nie było nam smutno, że deszcz w górach, deszcz ze śniegiem i śnieg. No i wiatr jeszcze umiarkowany, nad samym morzem dość silny, do 65, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Ciśnienie za to rośnie i rośnie także temperatura. W dzień ma być od 4 stopni na Suwalszczyźnie, plus 6 w większości regionów, a na czoło wybijają się Małopolska, Dolny i Górny Śląsk. Tam dziś nawet do plus 8 stopni. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, obudzi mnie to. Bo gdy powiem coś, obudzi mnie to. No więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, utopi mnie. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Dobry wieczór. To tytuł tego nagrania, choć też pewnie by pasowało. Dobry wieczór i WW. Gdyby tak troszkę inaczej spojrzeć na tarczę zegara, to mielibyśmy 17:10. No, kawałeczek teleekspresu dla niektórych, jeśli bierzemy pod uwagę te różne strefy czasowe, to jak najbardziej aktualna godzina. Tym gorącej pozdrawiamy. Ważna informacja dla wszystkich w kraju raju, choć pewnie niektórzy poza granicami mogą się zdziwić, że taka metoda jest nadal skuteczna. Myślimy o metodzie na wnuczka, bo tylko w ciągu ostatnich kilku tygodni policjanci z samego tylko Lublina i okolic odnotowali ponad 50 oszustw właśnie metodą na wnuczka. W większości przypadków starsi ludzie nie dali się oszukać. Na szczęście w 10 przypadkach mieszkańcy miasta stracili jednak swoje oszczędności. Niektórzy nawet są tak bezczelni, że podszywają się pod funkcjonariuszy policji czy CBS-u. Taki ostatnio fałszywy funkcjonariusz przekonywał 83-latka, że gotówka wróci do niego przelewem na jego konto, kiedy to pieniądze nie wróciły. 83-latek powiadomił policję. No, niebagatelna suma, bo starszy pan, myśląc, że pomaga w zatrzymaniu szajki przestępców, ponad 20 tysięcy złotych oszczędności zostawił w altance Parku Saskiego. Te pieniądze mieli przyjść oszuści, którzy wpadną w ręce policji na gorącym uczynku. Coś takiego można wymyślić, naprawdę to nieprawdopodobne. Zatem przestrzegamy i wielokrotnie jeszcze wspólnie z policją, tę prawdziwą policją, z funkcjonariuszami, będziemy państwa ostrzegać. Metoda na wnuczka, jak się okazuje, nadal skuteczna. Dobry wieczór, 11:05. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez, bo kradła, bo kradła. Czerwono opis twój rzucił na mnie posępny cień, drogę przesłonił mi do światła, do światła. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Będę w ponury las, korytami martwych drzew, biegnę daleko gdzieś od pragnień, pragnień. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, zmęczony na śnieg. Niewidoczny łysy w pełni, ale niektórzy go dostrzegają, polarnego słońca brzask. Być może też za kołem podbiegunowym ktoś dostrzega. Może jeszcze nie teraz, ale za kilka, tak lekko licząc, kilkanaście godzin. 14 minut po godzinie 5. Witamy wszystkich młodszych i starszych. Do starszych słowo, takie przestrogi przed chwilą, teraz do młodszych, choć to ma być niespodzianka, więc może tak troszeczkę półgłosem. Ponad 20 biblistów z różnych ośrodków akademickich w Polsce tłumaczy Nowy Testament, a tłumaczy dla młodzieży. Jak się dowiedziało, Polskie Radio ma to być prezent z okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w przyszłym roku. Przygotowane tłumaczenie ma pogodzić współczesny język ludzi młodych z jednoczesnym zachowaniem sakralności tekstu. No, nie można się odwoływać do slangu, tylko uwspółcześnić często archaiczny język. No i to prawdziwe wyzwanie dla każdego tłumacza. Najważniejsze przybliżenie tekstu czytelnikowi, nawet kosztem spłaszczenia strony teologicznej, która zostanie zachowana, ale w przypisach. Tłumaczenie Nowego Testamentu na Światowe Dni Młodzieży ma być gotowe do czerwca tego roku. Wydaniem Nowego Testamentu dla młodzieży zajmie się jedno z krakowskich wydawnictw, a przygotuje ono także oczywiście internetowe wydanie nowego tłumaczenia, by młodzież oczywiście także na tych smerofonach mogło odczytywać to, co tam właśnie bibliści czy tłumacze wymyślili sobie specjalnie dla nich. Bibliści tłumaczą dla młodzieży. Pewnie o tym jeszcze będziemy mówić. 16 po 5. Szelest prasy. To za chwilkę. Wcześniej pan Czesław. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Warszawski dzień. 19 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Gazety Wyborczej. Zarządcy pływalni skracają długość basenów, montując nakładki lub panele, a robią to, by zaoszczędzić na etatach ratowników. Jak to możliwe? Jest to możliwe. Basen do 25 metrów może pilnować tylko jeden ratownik, a dłuższego musi co najmniej dwóch. Swoje pływalnie skracają zwłaszcza gminy. No i Wyborcze opisuje zdarzenie z początku grudnia na terenie klubu Korona Kraków. Utonął ćwiczący nurkowanie młody mężczyzna. Basen jest skrócony, bo ma nieckę z nierdzewnej blachy, a bezpieczeństwa pilnował tylko jeden ratownik. Prokuratura wyjaśnia, czy gdyby ratowników było więcej, można byłoby uratować nurka. Niektórzy twierdzą, że zmiana przepisów stworzyła realne zagrożenie dla przebywających w wodzie. Jak mówią eksperci, nie mamy żadnych statystyk, ale docierają do nas niepokojące wiadomości. Centymetry od tragedii, o tym dziś Gazeta Wyborcza. Z Rzeczpospolitej o tym, że przedstawiciele wydawnictw odwiedzili już szkoły w co trzeciej gminie i jak wynika z badań Fundacji Polska Bez Korupcji, która w minionym roku sprawdziła 2000 gmin, nie jest dobrze, bo wydawcy walczą o niebagatelną sumę, a robią to często, no właśnie, wydawcy walczą o 4 miliardy złotych. Oficjalne wyniki badania zostaną przeprowadzone podczas dzisiejszej konferencji prasowej, zostaną zaprezentowane, jednak z informacji, do których dotarła gazeta, wynika, że akwizytorzy pojawiają się bez zapowiedzi i chcą przekonać dyrekcję szkół bądź nauczycieli do zakupu materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do pracy sfinansowanym z budżetu elementarzem. A MEN tłumaczy, że za obecność na terenie szkoły akwizytorów odpowiada jej dyrektor i przypomina też, że prawo zabrania wręczania korzyści w zamian za wybór sugerowanych materiałów edukacyjnych. A właśnie, jak to jest, gdy w grę wchodzą duże pieniądze. O tej sprawie dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze Dziennik, Gazeta Prawna. A zdrowie najważniejsze, albo jedno z ważniejszych rzeczy w życiu, i o tym dziś Dziennik właśnie, o tym, że liczba zachorowań w zeszłym roku przekroczyła 220 tysięcy po raz pierwszy od 20 lat. Ospa wieczna sieje spustoszenie. Z raportów Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w ubiegłym roku chorowało ponad 570 osób na każde 100 tysięcy. Rok wcześniej było ich 463 na 100 tysięcy. Lekarze pytani o powody tak mocnego wzrostu wskazują na brak powszechnych szczepień. Są one co prawda wykonywane bezpłatnie, ale tylko w niektórych grupach wiekowych. Wprowadzono je też do kategorii szczepień zalecanych. Medycy zwracają też uwagę, że w przypadku ospy wiecznej trudno przewidzieć liczbę zachorowań. Ogniska choroby pojawiają się nagle i rozprzestrzeniają bardzo szybko. Kilka lat temu lekarze mówili, że liczba narażonych co roku będzie rosła 20-30 tysięcy i te przewidywania niestety się sprawdziły, co podkreślają głównie pediatrzy. O tej sprawie dziś Dziennik, Gazeta Prawna. Ospa wieczna sieje spustoszenie w naszym kraju. Pierwsze strony gazet to za godzinę. W porannej audycji ja ciąg dalszy tego, co w prasie piszczy, oczywiście po szóstej. Bardzo gorąco polecamy i prasę zagraniczną, i rozmowy z komentatorami, publicystami. U nas za chwilę kalendarium muzyczne na Budziku 22 po piątej. Nie oglądam się, wiatr unosi w górę, wiatr unosi tak. Wiatr porywa mocno, łapie go za frak. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie! Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną. bagno jest, gdzie przestrzeń zamknięta, tam pojawia się. Wolność będzie górą, przezwycięży strach, obawę przed nieznanym, radość, radość będzie w nas. Hej! Zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie, nie, nie, mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej! Zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie, mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną. Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej! Zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie! Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną. Zamyślone głowy i Indzioł, 26 minut po godzinie 5 pora na trójkowe kalendarium. 81 lat temu urodził się Marek Chłasko. Przypomnijmy, że debiutował powieścią Sonata Marymonska. W 1958 roku wyjechał do Paryża i do końca życia przebywał na emigracji. Napisał kilkanaście zbiorów opowiadań, a zmarł w 1969 roku. 58 lat temu zmarł Humphrey Bogart, amerykański aktor, gwiazda Hollywood. 22 lata temu polski prom towarowy Jan Heweliusz zatonął na Morzu Bałtyckim. Zginęło 55 osób. 73 lata temu urodził się Krzysztof Klęczon, wokalista, gitarzysta, kompozytor, lider Czerwonych Gitar. Już trudno w to uwierzyć, ale w kwietniu miną 34 lata od śmierci artysty. Dziś kończyłby 73 lata. I w muzycznym trójkowym kalendarium Trzy Korony i Krzysztof Klęczon. Stary kapitan, którzy chcą

marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika marzeń w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś 58 lat kończy Sławomir Ciesielski, perkusista, jeden z najlepszych i najbardziej wszechstronnych perkusistów w Polsce, muzyk Republiki. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy o świętujących dziś między innymi imieniny Niny i Feliksa, no ale także pamiętamy o tych, którzy dziś naprawdę, naprawdę świętują nabożeństwa i bale zwane małankami. Tak prawosławni dziś witają Nowy Rok, świętują go wierni kościołów wschodnich, czyli także grekokatolicy, starowiercy i wyznawcy obrządku ormiańskiego. Dziś prawosławni obchodzą także uroczystość Bazylego Wielkiego, arcybiskupa Cezarei Kapadockiej, uznawanego za jednego z czterech wielkich ojców Kościoła Wschodniego. Przypomnijmy, że cykl prawosławnych świąt zimowych, w skład których wchodzi Boże Narodzenie i Nowy Rok, zamyka 19 dzień stycznia, święto Epifanii, symbolizujące chrzest pański w Jordanii. A wszystkie święta w obrządku wschodnim są ustalane zgodnie z kalendarzem juliańskim i są przesunięte o 13 dni w stosunku do kalendarza gregoriańskiego. Prawosławnym składamy najlepsze życzenia noworoczne. Dziś z kalendarza świąt osobliwych także Dzień Osób, no tak nieśmiało dodam, Dzień Osób Nieśmiałych, także Dzień Ukrytej Miłości, cokolwiek to znaczy, również najlepszego. A tak po ludzku, 100 lat, 100 lat, bowiem dziś 46 lat kończy Dave Grohl, muzyk kiedyś Nirvana, a dziś Foo Fighters. Ależ rozgrzewka urodzinowa, tak, tak, rozgrzewka, państwo przekonują, że tu już prawie wiosna. Nie, nie, spokojnie, spokojnie, łagodna zima nie jest niczym nadzwyczajnym w naszej strefie klimatycznej, tak twierdzą naukowcy i przypominają, luty 1990 roku w Polsce zanotowano ponad 20 stopni, oczywiście powyżej zera. No być może ma to związek z globalnym ociepleniem. W tym roku masy powietrza, które tradycyjnie kształtowały pogodę w Europie, zachowują się inaczej niż zwykle. Wyż syberyjski zamiast przynieść mróz dla środkowo-wschodniej części kontynentu został zepchnięty przez niż atlantycki na południe, co w Polsce doprowadziło do podniesienia temperatury, a w krajach śródziemnomorskich do znacznego ochłodzenia. Ale rzeczy się dzieją nad naszymi głowami na nieboskłonie właśnie. Nawracając do kalendarza muzycznego i do gwiazd i do tegoż gwiazdozbioru, także pamiętamy o tym, że trójkowo 33 lata kończy dziś Caleb Fallowell, amerykański wokalista i gitarzysta Kings of Leon. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Trójkowy budzik. Jackets rozbudzająco. Oni to potrafią. Oj, potrafią, potrafią. Za 12.06 ważna informacja dla wybierających się w góry. Po ostatnich opadach śniegu i odwilży GOPR podniósł stopień zagrożenia lawinowego do trójki, a oznacza to, że niebezpieczeństwo samoistnego schodzenia lawin jest znaczne. Identyczny stopień trzeci. Stopień zagrożenia lawinowego wprowadzili także Czesi. Zatem prosimy o szczególną ostrożność. Sytuacja w górach jest taka, że na stary, zalodzony śnieg wiatr nawiał świeży o grubości miejscami koło pół metra i ta nowa pokrywa jest bardzo słabo związana z podłożem, może w każdej chwili zsunąć się ze zbocza. Na przykład w Karkonoszach warunki do wędrówek są trudne, miejscami zaspy, a szlak na Śnieżkę prowadzący za kosami jest oblodzony, no i do pokonania zalecane jest używanie raków. Prosimy jak zwykle o szczególną ostrożność. Za chwilę kolejne nagranie w cyklu utworów skutecznie budzących w 2014 roku, choć tak próbowałem dziś jeszcze przed czasem przemycić Lower Than Atlantis. Another day in hell begins. I'm going out of my mind until she walks in. They say love is blind, but my vision is fine. Angels sing when I look at her eyes. I'm like, Emily, won't you sing? I'm a waste of space, but a boy can dream. It sucks, you're cool, and I'm not what they say. Every dog can say, say, no jobs at all, I guess I'm barking up the wrong treeway. I'm like a dog in heat, and I'm on a short lead. We never play the same games, because you're out of my league. You don't even know my name, and you see me every day. just be invisible. I just wish that I could say, hey, Emily, won't you sit next to me? You've got such a pretty face, I'm a wasted space, but a boy can dream. It sucks, you're cool, and I'm not what they say. You sit next to me. Such a pretty face, I'm a waste of space, but a boy can dream. A jednak da się niżej niż Atlantyda. Emily, nowe nagranie w Trójce, także w zestawie do głosowania tych utworów, które skutecznie państwa budziły w ubiegłym roku. Coś mi się wydaje, że kolejne nagranie i wykonawcy mają wielkie szanse, już kiedyś znaleźli się w tym państwa naj zestawie. Za 7 minut szósta, no co tu dużo mówić. AC Piorun Dece. Are you ready?